za narod dobro bore se. Pobjednička pjesma čuje se, čuje se. Ovo je Bosna i jednom shvatite. Shvatite, hej vi gore z brda, idite, idite. Ta pjesma čuje se, čuje se. Ovo je Bosna, jednom shvatite. Hej vi gore z brda, idite, idite. Ovo je Bosna, jednom shvatite. Hej vi gore z brda, idite, idite. Pjesma bosanska čuje se. I dok za narod hrabro bore se, pobjednička pjesma čuje se, čuje se. Ovo je Bosna i jednom shvatite. Jednom shvatite, hej vi gore z brda, idite, idite.